isteri-isteri kita walaupun duduk dalam rumah tetap akan dapat pahalanya tuan-tuan. Jadi misalnya imam ke dalam ayat ini sama Allah mana ghar ke masum macam ko dega. Tuan-tuan, sebanyak mana insan yang datang dalam kehidupan manusia seluruh alam, pahalanya akan dapat oleh anak-anak kita dalam rumah. Allah ni kaum bahut asan de dia. Allah subhanahu wa ta'ala bagi kerja yang sangat mudah kepada kita. Bahut sila sada de dia. Dari kerja yang cukup simple. Hum niat kere maut ka jis kaum ko karenge insyaAllah. Usa niat kita akan bawa usa niat kita lah ke akhir hayat kita. Is kaum ko apna kaum banayenge insyaAllah. Kita jadikan Islam ini kerja kita. Maut ka jis kaum me apne ko takayenge insyaAllah. Letihkan diri kita untuk usa niat kita ke akhir hayat kita. Maut ka jis kaum kiri rumah me lagi insyaAllah. Dan cekokkan diri kita menangis untuk kerja ni. Bila Allah selesai kami iskah berlah dengi. Dan kemudian Allah akan bagi balasan di akhirat. Di dunia memasuki berkata di kainnya. Dan Allah akan tunjukkan keberkatannya dalam dunia. Kesuncian apke pas hoga. Ketenangan, kebahagiaan akan ada dalam diri kita. Berkata yang madani apke saat honggi. Dan berkat dari Allah, sekalian Allah akan bersama dengan kita. Logoh ki nigahe padlai honggi. Tuan-tuan dipandang mulia oleh pandangan manusia. Unki nikah apa padanya Allah untuk sukun dega. Tuan-tuan, orang tengok kita, orang dapat ketenangan. Unku dekkan mungai pani berke awega. Tuan-tuan, orang tengok kita akan mengalir air mata. Ini sukun berkat mali zindagi, hume kaisi miregi. Jadi kehidupan yang penuh berkat, kehidupan yang penuh senang ni, macam mana kita akan dapat? Aap tanki ki chodka ho, Nabi ker kawai jisne sukun dia. Tuan-tuan, mulia yakinlah bahawa dengan kerja Nabi lah. Di kehidupan tenang, kehidupan tenang yang akan Allah bagi pada kita. Nabi ka kaam hai jisne barkate di hai. Kerja Nabi lah yang akan bawa keberkatan dalam kehidupan. Nabi ka kaam hai jisne muhabbat di hai. Kerja Nabi lah yang akan menyebabkan orang sayang pada kita. Iske ni mulia kohon hai kurbani ko berhana padega. Mulia saya suruh kita kena tambahkan pengorbanan. Kaam hai apne aap ko lagana padega. Kita kena sibukkan diri kita. Kaam hai apne aap ko thakana padega. Thakana diri kita dalam kerja ni. Ji chahau to kar liya is par nahi milega. Tuan-tuan mulia. Ji chaha to kar liya. Kalau nak, kalau kita nak pun kita buat. Fursat mili tu kar liya. Dapat masalah apa pun kita buat. Chans mila tu kar liya. Ada peluang pun kita buat. Ispar Allah ke madad ke waidah nahi hai. Tuan-tuan, kalau sekadar itu saja tuan-tuan mulia, belum ada janji Allah subhanahu. Ji chahe na chahe karenge. Nak ke, tak nak ke, tetap kita buat. Bila nyale karenge. Hati kita nak ke, tak nak pun tetap kita buat. Halal tijama sena me karenge. Orang ahli kau kita, sokong kita ke, tak sokong kita pun tetap kita buat. Harhan me karenge. Dalam setiap keadaan kita akan buat. Al-maut me karenge. Dan buat semualah semati kita. Kisipu kerta dekkar ni karenge. Jangan buat hanya kerana tengok orang buat. Oi karena kare ham karenge. Orang buat ke, orang tak buat ke, tetap kita buat. Oi jale na jale ham jalenge. Orang berjalan ke, orang tak berjalan ke, boleh nikle ma nikle, ham niklenge. Orang keluar ke, orang tak keluar ke, saya tetap akan keluar. Boleh hendir ki kundi bajaye la bajaye, ham bajayenge. Orang ketuk rumah orang ke, orang tak pergi ke, saya tak akan ketuk rumah orang. Boleh hendir munafakun me jaye na jaye, ham jayenge. Orang pergi dua-dua ke, tak ke, saya tetap akan pergi dua-dua. Boleh awam me ghusye na ghusye, ham ghusyenge. Orang buat usaha di jalan orang awam ke tidak ke, saya tetap akan masuk di jalan orang awam. Boleh awam me mehnat kare na kare, ham karenge. Orang usaha ke tak kata orang awam. Kita tidak ada apa usahanya hanya dengan karpun saja. Hamari munakat kemehran karpun nahi hai. Tuan saya mulia, perjumpaan kita bukan hanya dengan karpun-karpun saja. Jemaat ke barangnya kan kaam karpun ka nahi hai. Usaha untuk bentuk jemaah bukan usaha karpun saja. Ek-ek iman wale se milna hai. Kita kena jumpa setiap orang daripada orang beriman. Ek-ek iman wale ki tashkil karna hai. Kita kena tashkil setiap orang beriman. Ek-ek iman wale ko nabi ka kaam samjhana hai. Kita kena fahamkan kerja nabi pada setiap orang beriman. Ek-ek iman wale ko nabi ke kaam mein lana hai. Kita kena bawa setiap orang beriman pada kerja nabi. Ek-ek iman wale ko nabi ke kaam mein chalana hai. Kita kena jalankan setiap orang beriman dalam kerja. Thodi si zindagi apne ko awam mein dal de. Sebahagian daripada kehidupan kita letakkan bersama dengan orang. Choti si zindagi apne aap ko awam mein protest kar de. Sedikit sahaja daripada kehidupan kita bersama dengan orang awam. Thodi si zindagi ghar mein aur awam mein mehnat kar le. Dan sedikit daripada kehidupan kita bagi masa untuk buat usaha dalam rumah kita dan bersama orang awam. Allah akhir mein dikhayenge. Allah akan tunjukkan keberkatannya. Jahan nabi honge wahan aap bhi honge. Tuan-tuan yang mulia, di mana nabi-nabi akan berada, di sanalah kita juga akan berada. Aap nabi ni honge lagi nabi honge saat honge. Kita bukan nabi tapi kita akan bersama dengan nabi-nabi. Di jahan khuda nabi ko khilayega wahan pe khare honge. Tuan-tuan, di akhirat nanti di mana Allah akan bagi makan pada nabi-nabi, di sana Allah akan jamu kita juga. Jangan Quran Nabi aku bilang Allah aku bilang dia. Di sana Allah, di mana Allah di akhirat nanti di mana Allah Subhanahu akan bagi minum pada nabi-nabi, di sana juga lah Allah akan bagi minum pada kita. Jom Nabi aku syarh lagi Allah syarh aku bilang dia. Karena kemewahan kehebatan nabi-nabi itulah juga kemewahan dan kehebatan kita di sana nanti. Nabi dia aku berisahan hujaiinge. Nabi-Nabi pun akan heran melihat kita. Farishton se salam karenge. Malaikat akan tanya tentang kita. Hum jante hain ki Ibrahim alaihi salam hai ye, Musa alaihi salam hai ye, Isa alaihi salam hai ye, Daud alaihi salam hai ye. Ye batao itna bada majmua hai kaun se nabi hai. Malaikat akan tanya kami kita itu Ibrahim, itu Musa, itu Daud. Tapi ni ramai-ramai ni siapa pula ni? Farishton kahenge ye nabi nahi hai. Maka akan diberitahu bahawa ini bukan Nabi. Ya syahadu anna Muhammad Rasulullah panggil oleh ini. Adalah asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Orang yang baca asyhadu anna. Ya kalimah ki zimmedari ku samadhinne oleh. Orang-orang yang faham tanggung jawab mereka. Ini sif tok dukanu ko ni diya. Dukanu ke saan Nabi ke kaam ko bhi diya. Ini orang yang bukan hanya duduk di kedai, tapi bersama dengan kedai, mereka buat kerja Nabi. Ini sifat munasabat ko ni diya. Munasabat ke saan Nabi ke kaam ko bhi kiya. Ini bukan orangnya yang hanya buat kerja, tapi buat kerja dunia dia, tapi bersama dengan kerja dunia dia, dia buat kerja Nabi. Ini rasul gharwanu ko ni diya. Gharwanu ko buat din nani ke ni diya. Or gharwanu ke saan Nabi ke kaam bhi kiya. Ini bukan hanya orang, bukan orang yang hanya bagi masa dengan ahli keluarganya, tapi mereka bagi masa dengan ahli keluarga dengan usaha bawa agama dan ahli keluarga dan bagi faham kerja agama kepada mereka. Hey, untukmu akhir zaman ini umat hoki. Ini adalah umat akhir zaman. Apa istilah honge? Orang macam tuan-tuan. Dari lelaki kundi bajarane rale honge. Yang pergi daripada pintu ke pintu. Dari orang muslim nak bawa mereka rale honge. Yang pergi jumpa manusia daripada pintu ke pintu. Tinggi cilla lagane rale honge. Yang keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Ghanta rozana mehnat karne rale honge. Berjam-jam bawa usaha di kalangan manusia. Orang aku dengar nabi kan kere jayenge. Tuan-tuan yang mulia, melihatkan keadaan orang-orang macam ni besok di akhirat Nabi pun akan cemburu. Apa yang kita kesal, lakukan kepada jannah tidak ada orang. Di belakang seorang daripada orang macam ni ada ribuan orang di belakangnya. Nabi perisian, okay, perisun, sabar kerengge. Nabi pun akan heran dan tanya kepada mana. Di kau Nabi jalan ni? Nabi mana jalan senjata? Ikan mana majmua yang kesal jalan? Ribu-ribu jadi pengikut dia. Bahas Nabi esnya hingga yang kesal dengki ni. Ada sebahagian Nabi satu orang pengikut pun tak ada. Bahas esnya hingga yang kesal. Tengah Nabi-Nabi hanya ada beberapa orang. Nuh al-Islam al-Islam al-Islam al-Islam. Pertama Nuh hanya ada 82-83 orang. Sana Nuh sesangka semana mehnat kalna ni dia. Sedangkan Allah telah bagi usaha selama 950 tahun. Piyari Nabi ke khatmi nawad ke syurti ni. Allah ni sunnat kumar kau thodi dedi. Tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu Wa Taala telah dengan berkat kerja Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah bagi pada umat ni umur yang pendek je. Lekin mudimu hayu hati nama sana kam Allah ni sumat tu dia. Allah telah bagi kepada umat ni kerja penutup segala Nabi. Jan sal mehnat tiap-tiap pahum lagale. Hanya buat usaha ni beberapa tahun saja. Jan sal apni ku iskam ni thakale. Hanya letihkan diri dalam usaha ni beberapa tahun saja. Jan sal apni oto baca ku ye kam sikade. Hanya beberapa tahun saja. Aja anak kita, isteri kita usaha ini. Jan kam sal in kamu kiri apni diri baca ku tayar karle. Dalam hanya beberapa tahun saja sejajan anak isteri kita. Apa isteri ke ghoga lakho ku jannat ke leke jana hoga. Tuan-tuan min orang macam tuan. Besok di akhirat nak bawa ribuan orang di belakang tu. Allah hungi sab berati hungi ke saat jalan wale tuan-tuan yang akan jadi pengantin dan 2000 ribuan orang akan jadi pengiring tuan-tuan. Nabi kucing ni kong si Nabi jalan. Nabi akan tanya ni Nabi mana lah jalan. Nabi umur reska jaringa. Nabi akan cemburu. Nabi serba beli ni berencana jaringa. Nabi akan kehairanan. Parisnya jaringa Nabi ni. Malaikat akan beritahu mereka ini bukan Nabi. Ya jalan Nabi ke akhir umat ni. Ini adalah umat akhir zaman. Rodana dolahin antar lelane wale. Orang yang bagi 2 jam setengah jatuh. Mahine ni tinggi jadi bantai ke gaun mau berne wale. Orang yang betul Jumaat yang 3 hari jatuh bulan. Tahun ni jilin ke Jumaat ni ke awam ni usne wale. Orang yang setiap tahun usahakan Jumaat orang awam bawa keluar 40 hari. Apri kerne mahalle ni mehnat kerne wale. Orang yang bawa usaha dalam kampung mereka masing-masing. Allah ni jauh jatuh mahine ke Jumaat ni pun kumi berne wale. Ia ada keluar mereka ni keluar bawa orang kampung mereka keluar 4 bulan. Ah, ye dulah hai sabin ke berarti hai. hari ini pada hari kiamat mereka jadi pengantin, yang lain pun jadi pengantin. Ayuh mesti kau isi mehret kau. Aap akhirnya jenis pere jau. Langsung ke majlis ke saat jenis pere jau. Tuan-tuan yang mulia, azamlah. Tuan-tuan jangan buat usaha seorang-seorang. Tapi tuan-tuan azam untuk bawa ribuan orang di belakang tuan-tuan. Dari ini jenis khusho jai. Supaya Nabi tengok tuan-tuan, Nabi akan gembira dengan tuan. Tengok merah umat ini jalan. Tengok ini umat saya sedang berjalan. Jadi kita kundi berjalan yang mana jalan. Ia orang yang tutup pintu rumah ke rumah. Lugu kita sekilin jalan mana jalan. Orang yang tajir orang untuk keluar jalan Allah. Lugu ku kurbanin kita tiyar jalan mana jalan. Orang yang sediakan orang untuk agama. Lugu ku rahim khudami nikahnya mana jalan. Keluarkan manusia ke jalan Allah. Akhirnya ni aku boleh ke jalan pejarai. Mereka bukan masuk surga seorang-seorang, tapi mereka bawa ribuan orang di belakang. Mereka betul ko, syam ki maut, wo maut hai. Aap dekhiye ki lakhon ko jannat pe leke jaate. Tuan saya mulia, kemaut mati yang gemilang dan mati yang hebat adalah mati yang di belakang kita ada ribuan orang di belakang. Allah ek ko 25,000 wali kam se kam huru wali aur jannat. To orang yang macam ni tuan-tuan dia paling kurang Allah Subhanahu wa taala akan bagi 2.5 juta bidadari. Insya-Allah. Ada bolo sawi malu. Wahai orang-orang tidur. Lainnya si jannat insya-Allah. Kita nak dapatkan surga macam ni insya-Allah. Iski ni apni zindagi mein din laenge. Tuan-tuan akan masukkan agama dalam kehidupan insyaAllah. Apa yang kau bintar menaingi? Tuan-tuan akan usahakan ahli keluarga dapat agama insyaAllah. Ismehnet ki ote bachyong ko tayyar kerengi. Tuan-tuan akan sediakan anak-anak isteri tuan-tuan untuk usahakan insyaAllah. Ismehnet ki awam ni apne ko dalengi. Tuan-tuan akan masukkan bawa usahanya di kalangan orang awam insyaAllah. Iskiri hari iman wale ko apni mehret ka medan menaingi. Tuan-tuan akan jadikan setiap orang beriman sebagai medan usaha tuan-tuan. InsyaAllah. Ab iske buzurgon niyat karo salana 4 mahine pe aayenge inshaallah. Jadi untuk ini tuan-tuan buat niat untuk datang kepada 4 bulan tiap-tiap tahun. 8 mahine bahut honge duniya kamane ke liye. 8 bulan untuk kerja duniya ini. Allah 12 mahine ke roti 8 mahine mein denge. Tuhan saya punya rezeki untuk 12 bulan Allah boleh bagi dalam 8 bulan. Istiqamah ke saath sham ke saath denge. Allah bagi tuan-tuan dalam keadaan mulia dan dalam keadaan hebat. Berkatun ke saath rahmaton ke saath denge. Bersama dengan hujan rahmat, bersama dengan hujan berkat. Niat kare ki mera 12 mahine nahi kamayenge. Tuhan saya mulia, kita niat jangan kita tak akan buat kerja dunia kita 12 bulan macam orang lain. 8 mahine kamayenge. Hanya 8 bulan saja kita. 12 mahine ki roti Allah se lenge. Kita akan ambil rezeki 12 bulan dari Allah Subhanahu. Kaun kaun tayyar hai 12 mahine ki roti 8 mahine mein Allah se lene ke liye? Khada ho jaye. Siapa sedia nak ambil rezeki 12 bulan dia dah masa hanya. Salana 4 mahina. Yang niat sungguh-sungguh nak bagi lah salana 4 mahina. Baik khade rao, khade rao, khade rao. Bangun dulu, bangun dulu insyaAllah. Kita jalo tiga hak kita. Tuan-tuan boleh bergerak ke kiri tuan-tuan. Jannat kita dulu, jannat kita. Jannat kita. InsyaAllah. Baik jalo jannat kita. Bergerak insyaAllah. Ini ada satu jalan jannah. Jalo jannat kita, bolo. Haa, bergerak tuan-tuan. Jalo jalan, jalo jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan